سورة الإسراء درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ومو پسیکیگا ما آغس پسی لیس لک به علم چنوی تال راغی باند پوا. ان السمع یکینا غگنا والبصر استرگی والفواد ازڑو کل اولائی کدا ٹول چی دی کان عنہ مسئولا د دین و تفوس کی دیشی. قرآن کریم پدی آیاتونو کے کم اوامر او نواهی چی بیانیگی نو کچر انسان پده اوامر و معنی عملو کی او ده ده نواهی و نزان بچ کی نو ده مسلمانان و معاشره با دیر خکل معاشره ای او دارنگی ده نور و خلق و ده پارا با سبب ده عبرت او ده سبق گرزی د نور خلکو د پاره به سبب د عبرت او د سبق وګرځي. نو د دې وجې نه موږ له پکار دي چې د الله تبارک وتعالی د کتاب کم احکام چې دي هغه د زده کړې کوشش وکړو او بیا د ناپس کولو کوشش یې وکړو او بل ته یې رسوو مها. نو دا به زموږ د ژوند یو داسې سلسله ای چې دا سلسله به د الله تبارک وتعالی سره زمونږه د دې واسطه ای او چې کله د الله تبارک وتعالی د کتاب او د الله سره ستا واسطه شي په دنیا کې بیا ته ګوره د مسلمانانو ژوند به د خوشحالۍ سبب وګرځي او دا رنګ اخیرت طرف ته خود الله تبارک وتعالی وادی دي چې اخیرت به دلهم خسته کوم. نو په دې کې فرمایي ولا تقفو او مور پسې کېږه ما هغه سیز پسې لیس لکه به علم چې نه وي تا لره په هغې باندې پوه. نن که د مسلمانانو په کلو خارونو چمونو او عزیزوالی کې د دې خبرې لحاظ وساتلی شي چې زه به هغه خبره نه کوم چې ما ته یې پته نه. د دې وجې نه قال قتاده لا تقل رأیت ولم ترا. قتاده وی د دې آیات تلاندې لا تقل مو آیا دا خبره چې رأیتو ولم ترا ما لیدلیو او تا لیدل نو کړي او تا لیدلی نو سا اسې په دروغ وای. وسمعتو ولم تسمع او ته وای ما اوریدلیو او تا اوریدلی نو سا. علمتو ولم تعلم ته وای زه پې پوهوما او پوه دته نه. نو هغه په دې لاندې لیکي فإن الله تعالی سألک عن ذلک كله. الله تبارک وتعالی به د دې ټولو تپوس کوي. نن زموږ معاشرې ته وګوره چې په میپل کې کینو په دیرو کې په اجرو کې په هوټلو کې په مجلسونو کې بیټکونو کې کم یو سړي د ځان سره دا محاسبه کړی چې زه به خبره نه کوم چې ما ته علم نه زبا غنو کوم چې ما نه دی اوریدلی بس خو جوړ لګیای خلق. الله تبارک وتعالی دلته وی ان السمع والبصر والفؤاد دا طاقت تا اوریدو چې ما درکړې دي دا طاقت لیدلو چې ما درکړې دي دا زړه چې ما تعالی د سوچو د فکر د پاره درکړې دي کلو لایک کان عنه مسؤولا دا ټول د دینه به تپوس کیږي. یو یو سیکنډ ځان سره سوچ او فکر کول پکار دی چې د الله تبارک وتعالی کتاب سوی او موږ مسلمانان کم طرف ته روان یو او د دلیل لپاره بیا چې کم نه هغه د یورپ معاشره ځان له پیش کو راش او ګوره د یورپ معاشره بسی تا ته چې قرآن کومه معاشره خی که دا معاشره په وجود کې راله هغه یورپ والا بستا په خپو کې ناستی خپو کې څه مطلب ناسته یعنی ستا تابعداری به کوي د دین ستا تابعداری به کوي د خبرو ستا تابعداری به کوي د دنیا. نن افسوس چې زمونږ خلکو ته وګوره او زمونږ حال ته وګوره الله تبارک وتعالی د دې هر یو سیز نه به تپوس کیږي. ولا تمشي في الارض مرحا او مگر زپس مگه کی مست انک یقینا تچی لن تخرق الارض نشش لو لزمک لرا ولن تبلغ الجبال طولا نشی رسیدی غرونو تا پدنگوالی کی. مقصد دا چې خپل حیثیت پیجن سل دمرا تکبر کئ تا خپل حیثیت نه دی لیدلې ستا حیثیت خو دومره کمزورې دی خپل کمزور حیثیت پیجن نظم کشلولی شي چې دومره طاقت پتا کی راشي او نه د غرونو نه دنګېدې شي بیا اکړ خان سل ګرځي مستی سل کئ نو د تچل خی چ خپل حیثیت ته پیژنه مستی مکوا دو پیسو د پاره مستی کوي دو پیسې د سکرا غلی دي ځوانان دي ډیر دي زکه مستی کوي دا د چا په اختیار کې دي دا بدن واخلي بیا به پس مستی کوي نو د دې وجنه مستی مکوا خپل حیثیت تل خیالو کا کل ذالکا دا ټول هر څه چي دي کان سیئه دا بدای دی ناکارواله دی عند ربک مکروها پنیز دربستا باندې ناخوخه ناپسنده دا ټول چې خبرې کوم بیان شوي او پدې کې الله تبارک وتعالى د کوم سيزونو نه منګه منه کړو او دا غیبه وجود منګه کو او د کوم خبرو چې الله تبارک وتعالى حکم کړی دی هغه نه کو دا ټول د الله پنیز باندې بدای خبرې دي او د دې د الله تبارک وتعالى تنافسا او ناخو خدي نو پکار دي چې د الله رضا ولټول شي او دا د قران آیاتونه وقدا ربک الا تعبدوا د دین را واخلا او دا ټولي خبره وګوره چې یو خبره سمره قیمتي ده چې زبې په خپل ژوند کې څنګه راولم او بیا خاص کر چې سړی د الله تبارک وتعالى د کتاب درس وکي او دا الله د کتاب د ما مقصد او معنی نه ځان خبر کی پکار دی چې بیا خپل خله په کنټرول کې ساتي خپل قدم په کنټرول کې ساتي خپل سترګې چې کم نه په کنټرول کې ساتي خپل جبه چې کم نه په کنټرول کې ساتي ورنه کله کنټرول نه بهر شوا دا ټول سيزونه د انسان د لپاره سبب د الله تبارک وتعالى د ناپسندۍ او د الله د ناخوخه ګرځي ذالک مما اوحى الیک دا اغس ندی چې وحی وکړه مونږه تا چې وحی وکړه تا دا اغس ندی چې وحی وکړه تا رب کربستا من الحکمت د سنری دا کلمنده د خبرو ندی ولا تجعل مع الله اله اخر مگر زواد الله سره کار ساز بل فتلقى فی جهنم ان وبغرزیږي په جهنم کې ملومن ملامتا مدحورا شرل شوی ټول اوامر او نواهی دلته ذکر شو کما عاشره سمول غواړي نو دا اوامر پکې نافذ کا او د دې نواهیو نه د الله تبارک وتعالى ځان بچ ک نو معاشره به دې سمشي مسلمانه او په اخیری چې دای ختمول اوامر او نواهی نو نهی راوړه لا تجعل مع الله اله اخر اسنا چې چرته شرکو کې زکه چې مونږ ویو دا لومبي 57 نمبر آیات پورې دا او په دې کې دې ذکر کوي چې شرک المستمر سبب لنزول العذاب شرک چرته ونه کې دا به سبب د عذاب د لو ګرځي وګورغه کومونه کنه چې الله تبارک وتعالى بیان کړی چې سبب شرکیات او کوپریات دا غی د تباہ او ګرځیدو او دا تاته په دې خبره باندې چې لا تجعل مع الله سرا د دې خبرې خودنه وکړه چې ستاد نیکو او د حسناتو شروع کول او دې دا حسنات او دا نیکی انجان ته رسولو کې خیال کوه د توحید باندې نیکی خو کای خو نیکی انجام ته رسولو سره سره او نیکی کولو سره سره د توحید د مسلې خیال ساته اسنه چې هغه اصل مسله ده نه پاتې شي نیکی بیا بغیر د هغه اصل مسلې نه هغه نیکی بیا په کار نشي راتلی نو د دې وجنه د حسناتو شروع کول او دغه نیکه او حسنات انجام تر رسولو کی د توحید لحاظ ضروری وساته، ورنه کچره د دې لحاظ نه ساتل شو او د الله سره نور کار سازان جوړ شو نو الله تبارک وتعالى وی جهنم کې بغرزيږي او داسې جهنم چې همیشه بیا تخپلوم ځان ملامت کوي او نور چې څوک د تګوري هم به ملامت کوي چې تعالی خو الله تبارک وتعالى دنیا کې ژوند درکړیو نو ځان به دې هم ملامت کوي او بل به دې هم ملامت کوي، مدهورا شړلې شوی د خیر د الله تبارک وتعالى نه به محرومای. نو چې کله د الله تبارک وتعالى د خیر نه او د در نه یو سړی اوشړل شي هغه کم درد دی چې په هغې کې به زه مالی سوا قرع لبابک حیلة فلئن رددت فأی باب اقرا، یا الله ستا دروازه ټنګوم خو که ستا د دروازې نه واپس شوم نو کومه دروازه ده چې ما ته به پرانستی کیږي؟ بیا د الله پنیس چې کم دی شړلې شوې او ملامته شوې د هر طرف نه ملامتیا به په سړي باندې چې د الله سره بل څوک کارساز څوک جوړی. افأصفاکم ربکم بالبنین، آیا غوره کړی تاسو رب ستاسو په زامنو؟ واتخذ من الملائکه ناسا، او نیولی دی الله پرشتو لره لونه، انکم یقینا تاسو یې لتقولون خامخا وایی تاسو قولا عظیما، وینا لویه په الله تعالی باندې. یو خدا چې الله له اولاد تجویز کول او د الله تبارک وتعالى د پاره اولاد ثابتول دا خو ځان له یو ډېره غټه ده خطرې خبره ده، او بیا د الله د پاره هغه اولاد چې ځان په خپله دته په هغې باندې بد لیدی شي او په خپله ځان د پاره یې رسوایی ګڼي، او د الله د پاره اول خو د اولاد د سر نه تجویز نه و پکار، او دا ډېره د غصې خبره ده. او کوپروس کو ستا په نیزمان دی نو ته د ځان چې کوم دی د پاره زامن غوره کوي او د الله تبارک وتعالی د پاره لونه غوره کوي، الان کې الله تبارک وتعالی خو د دې سیزونو نه پاک دی که هغه زامن دی او که لونه دی. ځکه سورة المریم کې به انشاء الله راشي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وای دی چې نیولې د مهربان باچا نائب، لقد جئتم شيئا ادا، تحقیق راتله وکړه تاسو یو سیز ناشنا ته، چې هغه ناشنا ځکه دی چې څه دلیل پې نشته، تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. دا دومره د خطرې خبره ده چې الله له څوک شریکان او اولاد نیوي، قریبه وه چې اسمانونه د دې نه چاودلې وي الله تبارک وتعالی وي او ځمکه چاودلې وي د دې نه، او دارنګې غرونه راغورځېدلې وي په راغورځېدو سره چې دی وایي مهربان باچا لره نائب شته، مهربان باچا لره بچی شته. نو دا تاسو چې کومه وینا کوئ دا ډېره لویه وینا ده، غټه وینا ده په الله باندې چې داسې وینا کوئ، تاسو د دې د عذاب نه خبر یئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن، او تاکید بیانو موږ په دې قرآن کې څه شی بیانو؟ دلائل. ليذكروا، دې د پاره چې نصیحت واخلي پن واخلي. وما يزيدهم نزيات ايدي لرا الا نفورا، مگر نفرت. الله تبارک وتعالى په قرآن کریم کې په مختلفو عنواناتو باندې د خپل توحید د ثابتولو لپاره آیاتونه را لېږلي دي. څه آیاتونه داسې دي چې د الله د وحدانیت د مسلې د ثابتولو لپاره انسانه تا ته د عقل خبره را مخې ته کړي چې عقل لغونې د عقل نه کار واخله، نو عقلي دلایل درته پکې بیان کړي. ته ګورې نه بر آسمان ته، ته ګورې نه کته ځمکې ته، ته ګورې نه د آسمان په منځ کې دا وریځې چې الله تبارک وتعالی ته بارانونه راووري، ته ګورې نه چې دې بارانونو سره د ځمکې نه دا شینکي او باغونه او زرغوني، دا دلایل ذکر کوي د پاره د ځای چې ستا عقل ولګي چې دې کې ته سوچ وکړي چې دا څوک کوونکی دی چې ته خپل رب وپېژنې. نو بیا ورسره دلایل نقلي راولېږي. وګوره نوح علیه السلام قوم مې لېږلی و، هغې ته مې پیغمبر لېږلی و، اغي صبرتاو د پیغمبر صبرتاو دارنګ نور پیغمبران تر د نبی علی السلام پورې او تر د قیامت پورې د حق پرستو د سلسله به جاری چې الله به يرون کی رالی الله به بیان کون کی رالی ها ندا ها په خوانای چې کمتی رشیو یغی ته دلایل نکلی وی نشي او چې کله د قران په ذریعه سره د نبی علی السلام په وخت کې او آیات په نازلې دو نو دلیل وحی چې الله تبارک وتعالى دا وحی کوي په دې او حکم په دې معنی حکم کوي الله تبارک وتعالى نو مختلف قسم عنوانات د فاره د توحید د ثابتولو لپاره الله تبارک وتعالى په هم ته د غرزولو لپاره په قران کې بیانې خو مشرک د نصیحت په مقابله کې الله تبارک وتعالى وی وما يزيدهم الا نفورا نزيات ايدي لرا مگر تخت دي تخت کي داغي دلائلنا الله ورته پوي د پاره دلائل بياني دي دغه دلائلو پولټه باندې کوم دي نو په شرکيات او كفريات او کې فروت ته قل نو سورتا فرمای قل هو ورته لو كان ما هو کچري وي دي الله سرا الهتون کار سازان كما يقولون لك څنګه چي وای دي اذا لبتغوا الى ذل عرش سبيلا نتحقيق خامخال نو پدغه وخت کې خامخال ټولي بيوا هغه خوند عرش تلار کچري ا الله تبارک تعالی سره نور شریکان وي نو دا نظام بسنګ ټینګو ار یو نائب چکم نه هغه د مناب درجه غواړي ار یو نائب چره اده مناب زيت ازان رسول غواړي هر یو وزیر دا کوشش چې زری بادشاہ شما او په د بادشاہ پتام باندې هر وزیر ناسلی چې زب بادشاہ شم هر څوک اوچت درجه غواړي د دې وجنا دیو بډای نه تاسو شوي الها سودی غوی یو دی لا ودا څنګه ته پیژنې وی بس چې خپل کار وکم په خپل آسمان دی نو برابر یو کوم او چې کله په کې څوک شامل شي زما کار روان روان شي نما ده دین په جندلې دې کچره دا غسر بل څوک وي دا نظام به درهم برهم یو بډای تا وګوره هغه داسې جواب کوي مونږ ځان پوه نه کو چیرې زول کلا شیخ عبد القادر جیلانی ثابتوم کلا ولا نبی علی السلام ا له دور درجه ورکم چې د الله تبارک وتعالى درجه ته ورسوم ا نبی علی السلام وای زد الله تبارک وتعالى بنده او پیغمبرم ما با پخپل درجه کې لا تترونی کما اترت النسوار عیسى ابن مریم ما دومره مو چته ویل ک نسوار او عیسى علی السلام درجه د الوهیت الله تبارک وتعالى تر رسول او اسنه چا کارو کوي زد الله بندایم فقولوا عبد الله فقالوا عبد الله ورسولی نتاسو چې کوم نه خلکو پکاري چې وای چې د الله بندا او د الله رسول نو د الله درجه ته هیڅوک نشي رسیدای کا پرشتي دي کا انبیا دي کا اولیاء کرام دي کا غ بزرگان دي کا غ جنات دي کا غ انسانان دي او کنه په مخلوقات کې هر یو سیز دي ټول د الله تبارک وتعالى مخلوق ته الله تبارک وتعالى سره څوک برابرې دي نشي ورنه دا نظام به در هم برهمو او الله تبارسی دلیو دا ټول نظام با خوا دی خو سبحانه و پاک ته الله وتعالى چت عما يقولون دا غسنه چوای دی اولو ون کبیرا پوچت والی لوی سره الله تبارک وتعالى ډیر چت دی چې کوم خبري کوي الله تبارک وتعالى د دین ډیر چت چې الله لر زامن الله لر اولاد الله لر نائبان الله لر شریکان الله لر حصداران ګرځي الله تبارک وتعالى د دین ډیر لوی اوچته او بیا ورپسې دلایل ذکر کیږي ان شاء الله ولا تقفو ما ليس لك به علم مور پسې کیگا هغه سپسې چې نوی تعالی را پاغي باندې فوا ان السمع یقینا غغنا والبصر واسترگی والفؤاد وزلو كل اولئک دا ټول چې دي کان عنه مسؤولا د دین به تفوس کې دي شي ولا تمشي في الارض مرحا او مگر زپس مگکی مستی کون کی انکا یکننت چه لن تخرق الارض نشش لو لزمکا ولن تبلغ الجبال طولا نشر سیدی غرون تپ دنگ والی کی کل ذالک دا ټول سیدی کان سیئوه دا ناکر والی دا بدی دی عند ربك پنیز دربستا باندې مکروهن ناخوخا ناپسند ذالک مما اوحى الیک دا داغه سنا چې وحی کوي تا ته ربک ربستا من الحکمت دا کل مندینا ولا تجعل مع الله اله اخر مگر زود الله سره کار ساز بل فتلقى في جهنم نو بغرزی کی په جهنم کې ملوم مدحورا ملامت شړلې شوی اف اسفاکم ربکم آیا غور کړی تاسو لر رب تاسو بل بنینا په زامنو باندې واتخذ من الملائکه اناثا او نیولې دي د پرشتو نه لونه انکم یقینا تاسو لتقولون قولا عظیما وای تاسو وینا لوی په الله تعالی باندې ولقد صرفنا في هذا القران تحقیق بیانو منګه په دې قران کې سشي دلایل ليذكروا چی نسيت واخلي دي پن واخلي دي وما يزيدهم الا نفورا نزيات دي لره مگر نفرت قل لو كان معه الهه و ورتا کچری وی د الله سرکار سازان کما یقولون لك څنګه چی وای دي اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا نتخامخه په دغه وخت کې خامخه لټولې به واخاون داشتلار سبحانه پاکتی الله تعالی د هي صدارانو نه پاکتی الله د الیه د بل صدار نه د شریک نه وتعالوا چت عما يقولون دا غسنه چی وای دي علوا كبيرا پوچت والی دیر سره.